Herkese Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden günaydın. Ben Derya Gökçe, yeni medya ve iletişim öğrencisiyim. Bugün öğretim üyemiz, hocamız Hanifi Ali Efendioğlu ile beraberiz ve Onur ayı yaklaştığından dolayı bugünkü konumuz LGBT ve kadın hakları. Merhaba. Merhaba. Kendinizi bize tanıtır mısınız öncelikle? Ben Hanife Ali Efendioğlu. 22 yıldır Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum. Araştırma alanlarım arasında medyada temsil, toplumsal cinsiyetli bir topluluğun daha eşitlikçi temsilinin mümkün olup olmaması üzerine çalışmalarım var. Teşekkür ederim beni seçtiğiniz için böyle bir söyleşide, Rica böyle ederiz. podcast yayınında. O zaman ben birinci sorumla başlıyorum. Buyurun. Öncelikle tabii yaşadığımız coğrafyadan dolayı LGBT bireylerinin birçok sorunu var. O yüzden ilk sorum sizce en büyük sorunları nedir LGBT bireylerinin coğrafyamızda? Evet. Önce coğrafyamızdan başlayalım. Doğu Akdeniz'deyiz, Akdeniz'deyiz, Orta Doğu'dayız. Bir hegemonik erkekliğin baskın olduğu, bazı maço ifadelerin kabul gördüğü bir coğrafyada yaşıyoruz ama aslında LGBT kadın dostu olan bir toplum yok. Sadece bunun farkında olan ve buna karşı önlem alan toplumlar var. Bunu önemsemeyen, bunu normal bulan ya da bu farklılığın kalıcı olması gerektiğini söyleyen topluluklar var. Biz her ikisi arasındayız. Yani en önemlisi sorunlar arasında bir hiyerarşi kurmak çok doğru olmayabilir ama eğer herhangi bir topluluk güvenlik nedeniyle, kabul görmeye nedeniyle, şu ya da bu nedenle temsil edilmiyorsa, kendini gizlemek zorunda kalıyorsa zaten bütün sorunlar buna bağlı olarak geliyor. Yani işsizlik, görünmez olmak, yani bir topluluğun kaynaklarının da o topluluk üyelerine verilecek olanlardan az pay alma ya da alamama gibi bir şeye dönüşüyor. Yani temsil edilememek, görünmüyor olmak ve kabul görmemek aslında başka bütün sorunların da nedeni. Dolayısıyla en büyük sorunlarının bu olduğunu söylemek mümkün olabilir. Yani kendilerini saklamak zorunda olmaları. Ama bu tabii çok onları kurbanlaştırmak anlamında bir saklamak değil. Biliyoruz ki 8 Mart'ın tarihine baktığımızda 19. yüzyıla kadar gidiyoruz. Mayıs ayının, yani bu Onur ayı ve özellikle Onur haftasının tarihine baktığımızda da çok gerilere gidiyoruz. Demek ki böyle bir kabul görmediği için küsme, iyice saklanma değil. Bizi görün, buradayız, varız. Za ilişkin bir başkaldırıda, bir direnişte, bir var olma mücadelesi de görüyoruz ve bir güçlenme de görüyoruz. Zaten sloganlarından biri de alışın buradayız. Bu şimdiye kadar gözümüzü kapamayı tercih ettiğimiz, varlarsa da bize bulaşmasınlar dediğimiz bir aşamadan bizi de, yani ya da onları görmezden gelen kesimleri de harekete geçiren bir şey. Yani varız ve bununla yaşamak durumundasınız bundan sonra demek. Onların sorunlarının da artık topluluğun gündemine geleceğini ve onların da bir pay talep edeceğini anlıyor olmamız anlamına geliyor. dediğiniz gibi büyük bir sorun, ayrımcılığa uğramaları, temsil edilmemeleri. Ama peki temelde sebebi ne? Ayrımcılığa uğramalarının sebebi ne? Bir temsiliyetlerin olmamasının sebebi Evet. nedir sizce? Heteronormatif bir toplumda yaşıyoruz. Yani bütün politikalar, sosyal politikalar, ekonomik politikalar aslında bir vatandaş olarak, bir özne olarak, devletin sözleşmesini yaptığı bir katılımcı olarak aslında karşılarında heteroseksüel, hiçbir kusuru olmayan, para kazanan, evli, çocuklu bir erkeği hayal ediyor. Yani yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Biz artık onların değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani o sosyal politikaların hedefi herkes olmalı. Bu herkesin içerisinde de kadınlar, çocuklar, cinsiyeti farklı olanlar, toplumsal cinsiyeti farklı olanlar da olmalı diyoruz. Bu tabii sosyal politikalarda ya da kaynakların ayrılmasında alışa geldiğimiz şeylerin sona ermesi demek. Yani bu işten çıkar sağlayan, bunun üzerinden bir normal tanımlayan muktedirlere bir tehdit. Yani o yüzden yok sayılmaya devam edilmek isteniyor. O yüzden karikatürleştiriliyorlar, o yüzden komikleştiriliyorlar, o yüzden azımsanıyorlar, küçümseniyorlar, o kadar da değiller canım gibi bir şey yapıyorlar. Tam sorunun cevabı olduğumu bilemedim. Neden görünmüyorlar mıydı? Evet, Evet. temelde. Yani bir normalimiz var ve o normale uymayan her şeyi görmeme eğilimindeyiz. Bunu da birçok kurumsal mekanizma destekliyor, medya destekliyor. Günlük dilimiz destekliyor. Okul programlarımız destekliyor. Komşuluk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz destekliyor. Hepimizin kullandığımız dili, çevremizi, bizim gibi olmayanları, yeniden kendimizi, dolayısıyla kendimizi de yeniden gözden geçireceğimiz bir şeye davet ediyor bu hareketler bizi. Yani insan dediğimiz o kavramın tekil olmadığını, içinde bir sürü alt bölümler olduğunu, çoğul olduğunu, kadınlığın, erkekliğin, arada birçok kategoriler olduğunu anlatıyor bize. Bu bakımdan onların kendini görünür kılmaya çalışırken bize de bir bakma, yeniden bakma çağrısı yaptığını düşünüyorum. Sizce dediğiniz gibi bize uymayan, bizim normlarımızın dışında olan anormal, öteki Evet. olduğundan sebep, sizce bunu kabul ettirmekte hükümetin rolü mü, devletleri yönetenlerin rolü mü daha büyük, yoksa bunu bir şekilde toplumda mı sağlamamız lazım, belki sivil toplum örgütleriyle bir şekilde, okullarda eğitimle, yoksa hükümetlerin mi böyle bir adım atıp bir şekilde topluma kazandırması lazım diye insanları? Evet, güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Genellikle merkezi otoriteler bu konuda çok tutucu davranırlar. Ve insan hakları mücadelesi genellikle ezilenlerin sesinin büyüyerek çoğalması sonucunda elde edilmiştir. Ve hükümeti onlar bir şey yapmaya zorlamışlardır genellikle. Bu konuda da öyle olacağı benziyor. Hükümetler kafalarındaki normali, yazılı dokümanları, yasaları, uygulamaları, işte efendim çalışma saatlerini, ne bileyim işe alım koşullarını öyle kolay kolay değiştirme eğiliminde değiller. Onlar direngenler. O yüzden özellikle hakları çiğnenen insanların örgütlenmesi, onlara destek veren başka sivil toplum örgütlerinin, hak arayan kesimlerin beraber mücadele etmesi, ortak kazanımlar için işte kadınların, kadın hareketinin, LGBT hareketin, kuyruk hareketin birlikte hareket etmesi, insan hakları örgütlerinin ve giderek artan bir şekilde çevre örgütlerinin, hayvan hakları savunucularının birlikte hareket etmesi hem toplumu bir talep eden konumuna çekecektir, hem de hükümetleri artık bu konuyu düşünmek, bu konuyu meclislerin, ilgili komisyonların gündemine getirmek. Bir de okullar dedin, çok önemli. Yani çok küçük yaşlardan başlayarak bir insan hakları eğitimi, medya okuryazarlığı eğitimi, medyanın daha katılımcı, toplumun homojen, böyle orta yaşlı, verimli yaşlar, çalışma yaşında erkeklerden oluştuğunu hayal etmeyen, toplumda her kesimden insanların olduğunu gören ve onları haberleştiren, onlara seslenen bir içerik üretmesi lazım. Bu, eğer böyle bir şey olursa zaten kadınlar, çocuklar, queerler de o temsil mekanizmasının içine gireceklerdir. Yani sivil toplumu andık, okulları andık, medyayı andık. Bütün bunlar belki bizim isteğimizin, bizim ısrarımızın bir sonucu olarak hükümetleri de bu konuda yasal bir önlem almaya çağıracaktır. Ama hükümetler genelde en son geliyorlar bildiğimiz kadarıyla. Biz umarız bu sefer bizi yanıltırlar. Siz olsanız, böyle bir şansınız olsa. Ben olsam. Yeniden bu anlamda kadın hakları, çocuk, hayvan, LGBT birey haklarını yeniden düzenleyecek olsanız, size böyle bir şans verirse nasıl politikalar izlerdiniz? Nasıl? Hükümetin başında olsanız. Evet. Ben hükümetin başında olan kişilerden biri olabilirdim. Bir ekiple çalışırdım. En kırılgan kesimlerden başlardım. Doğa ve hayvandan, onları korumak için ne yapmamız gerektiğine ilişkin komisyonlar kurardım. İnsanlar nispeten onlardan daha güçlü. Sonra da temsil edilmeyenlerden, azınlıklardan, kenara itilenlerden başlardım. Onların da temsilcilerinin olabileceği bir meclis kurmaya çalışırdım. Eğer temsil edilmiyorlarsa meclisteki ilgili komisyonlara getirirdim onları. Onların dinlenmesini isterdim. Ve toplum kaynaklarının herkes için olduğunu, o yüzden onların da haklarının bir şekilde, bu her zaman para ya da bir pozisyon olmayabilir, eğitim olabilir, ev olabilir. Eğer yoksulluk söz konusuysa yiyecek olabilirse olabilir. Bunların sağlanması konusunda bütün kaynakları seferber etmeye çalışırdım. Bir kalanları da sonraya bırakırdım. Temel haklardan başlar. Evet. Yani temsiliyet hakkı. Yani doğadan ve hayvandan başlayarak insanlara ve azınlıklardan çoğunluğa doğru gelirdim. O zaman herkesin hayatı daha güzel olurdu. Kimse şikayet edemezdi. Bu temsiliyet hakkı, bu insanların sesinin dinlenmesi demişken, bir de bir hak meselesi daha, bu da LGBT bireylerinin de evlenme, resmi olarak evlenme, evet, hakları bazı ülkelerde legal, evet, bizim ülkemizde değil, değil, Türkiye'de de değil. Bu konuda bir sürü tartışma var, işte toplumun aile yapısını bozduğu konusunda, çoğalmamıza engel olacağı konusunda, nüfusumuzun azalacağı konusunda bir sürü tartışma var. Sizce sizin kafanızda bu nasıl bir yerde? Bu hakikaten bir hak ama bu legal olmalı mı? Özellikle bizim coğrafyamızda ve nasıl olurdu eğer olsaydı acaba? Bütün toplumlar bunları bir şekilde hazırlanarak geldiler. Yani son Almanya'da çıkmıştı. Angela Merkel buna katılmadığını ama bu karara saygı duyduğunu söylemişti. Herhalde bundan çok rahatsız olan toplumsal kesimler olacaktır. Eğer yine ben yönetici olsaydım bunu legal hale gelmesine bir sakınca olmazdı benim için. Ama tepkileri kontrol edebilmek için ya da toplumsal kesimleri buna hazırlayabilmek için bir ön çalışma yapardım. Bunu gündeme getirmeden önce ki destek alabileyim. Çünkü bu kolektif bir şey. Bu yürüyemeyeceğiz. Orada bir tane işte çuvalamayacağız. Nüfusumuzu tehdit ediyor. Bu sapkınlıktır falan filan şeylerini doğrusu çok onlara karşı çok argümanım olabilir. Yani böyle bir şey yok. Bir de artık LGBT ailelerde yani gökkuşağı ailelerinde büyüyen çocukların özellikle gay olduğu ya da suçlu olduğu suça karıştığı, başarısız olduğu falan gibi bir şey yok artık. 40 yıla geldiler. Birçok LGBT aile heteroseksüel aileden çok daha ne denir? Tutarlı ve uzun ömürlü. Çünkü LGBT'ler gerçekten evlenmek istedikleri için evleniyorlar. Boşanma oranının çok yüksek olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ondan sonra birçok heteroseksüel çift de evliliğin bir kamu otoritesi tarafından onaylanmasına karşı oldukları için evlenmeden birlikte yaşıyorlar. Bu iki durumla aynı anda karşı karşıyayız bu iki şeyle. Bu çok önemli bir karşı karşıya kalma durumu. Ama LGBT kesimler için, bu bireyler için bu çok önemli. Bunun merkezi otorite tarafından onaylanması çok önemli. Sembolik olarak çok önemli. Bir de şunu ekleyebilirim. Yani bu beraberliklerde her zaman taraflardan birinin biyolojik çocuğu olmuyor. Bunlar arasında çok fazla evlat edinen var. Evlat edinmek de çok önemli bir kurum. Birçok çocuk evlat edinmeyi bekliyor ve böyle bir dönüşümün de öncülüğünü yapıyorlar. İşte LGBT biriyle komşu olsam ne olurdu? Çocuğum LGBT biriyle aynı sınıfa giderse ne olurdu falan gibi kaygılar olabilir. Yani hiçbir şey olmayacağını anlatmak isterdim. Yani bunu anlatmak için de örnekler bulurdum ama bu bir hazırlık gerektirir diye düşünüyorum. Keşke olmasa, keşke gerektirmese. Keşke. Dediğimiz gibi bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Kıbrıs'tayız. Kıbrıslılara göre Kıbrıslılar çok daha Türkiye'deki Türklerden daha modern, daha Avrupa'yı, daha az homofobik iddialara göre Daha laik, daha daha seküler. laik, evet daha seküler insanlar. Siz Türkiye kökenli olup yıllardır burada yaşayan, çalışan, toplumla iç içe de olan biri olarak, objektif olarak sizce Kıbrıs Türk toplumunda bu mesele nasıl? Hem LGBT bireyleri, homofobi bağlamında hem de kadın hakları konusunda. Sizce bu durum Kıbrıs Türk toplumunda nasıl? Teşekkür ederim. Ben bir sosyoloğum ve burada yani ilk geldiğim zamanlar kadına yönelik şiddetle ilgili bir haber yoktu. Medyacı olduğum için biliyorum. Ve böyle bir sorun olmayacağı söyleniyordu. Sonra yavaş yavaş Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi bu konuyu gündeme aldı. Sonra ufak ufak araştırmalar çıkmaya başladı ve aslında kadına yönelik şiddetin var olduğu ama gizlendiği ve görmezden gelindiği ortaya çıktı. Bu benim için yani bu benim başından sonuna bu süreci tanıklık ettiğim bir şey. Yani onu söyleyebilirim. Çeşitli panellerde söyleniyordu. Bizde böyle bir şey yok, varsa da dışarıdan gelenler, ki onlar da Türkiye'lileri işaret ediyordu muhtemelen. Ama artık var olduğunu biliyoruz. Yani kadın cinayetleri konusunda da herhangi bir ülkeden geri kalan bir tarafımız yok artık. Maalesef. Maalesef kadın cinayetlerimiz de var. Bundan önce olanların da saklanmış olduğunu herhangi adi bir suç olarak iş, göz ardı edilmiş olduğunu olduğuna ilişkin bir sürü hikayeler de dinliyoruz, biliyoruz. Birçok toplum gibi ataerkil bir toplum. Ama belki günlük hayatta insanların günlük mobilitelerinde çok fazla engel teşkil etmeyen bir şey var. Ama kadınların üzerine çok fazla, ailenin çok fazla moral yükü var anne babanın bakımıyla ilgili. Erkekler belki biraz daha çocuk bakımıyla daha ilgili ama cinsiyete dayalı iş bölümü konusunda yani keskin hatlar hala mevcut. Belki namus kavramı o kadar şey değil, hani ona bağlı bir şiddet yok. Ama bir çözülme var, yani boşanma oranları çok yüksek. Hani ataerkillikle ilgili olarak bir çok fark görmüyorum ama onların yaşanması konusunda belki bir fark olabilir. Burası günlük hayatın akışı anlamında çok, en azından dışarıdan geleni çok tehdit eden, rahatsız eden bir yer değil ama küçük bir toplum olduğu için kendi üyeleri üzerinde bir toplumsal baskı, İşte başkaları ne der baskısının olduğunu da görüyorum. Benim açımdan burası daha yaşanılabilir bir yer. Giderek daha da öyle olmaya başladı. Bu tabii Türkiye'nin bu konuda geriye gitmesiyle alakalı bir şey. Ama Orta Doğu ve Akdeniz'deki bütün bu erkeklik heteronormativite üzerinden tanımlanan her şey aslında burada da var. Bu toplumsal cinsiyetli şiddet çalışmalarına ek olarak şeyi hatırlıyorum. İngiliz yasalarından kalma erkek sodomisini yasaklayan maddenin yürürlükten kaldırılması, ki bu uzun süreli bir kampanyaydı. Mecliste şimdi hepsinin ismini anamayacağım için söylemeyeyim ama çok değerli milletvekillerinin öncülüğünde olmuştu. Ve bu yasayı kaldırırken toplumsal kesimlerin nasıl harekete geçtiğini hatırlıyorum. Herkesin kenarda köşede işte eşcinsel ilişkiye gireceğine ilişkin bir korku yaratma girişiminden tutun da gazetelere ilan veren böyle dindar mesajlara kadar müthiş bir reaksiyon olmuştu. Ama yasa yürürlükten kalktı ve ona bağlı olarak da bu Mayıs ayındaki onur yürüyüşleri daha renklendi. Ve bir de şeyi hatırlayabiliriz, bir bilgilendirme ilanları vardı LGBT'lerin, ben gayim. Evet, ben bilmem ne abla bilgiyi. Evet. Sonra onlar yırtıldı. Onlara olan saldırı çok anlamlıydı. Evet. Mesela onları, yani bunlar sembolik şiddet. Yani eğer bunun yerine sen olsaydın sana da aynısını yapardım demek. Evet. Onları hatırlıyorum ama bunlar geçti ve insanların bazı işte normlar konusunda tutucu olan insanların düşündüğü kadar korkunç bir ahlaksızlık, bir sodomi şeyi olmadı toplumda. Dolayısıyla eğer hazırlanırsa toplumsal kesimler bu tür dönüşümler için bunların mümkün olduğuna da tanık olmuş olduk. Yani onu hem kötü hem de iyi bir örnek olarak bunları söyleyebilirim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu LGBT hakları, kadın hakları hep zincir gibi birbirine bağlı direnişler, çalışmalar. Bütün hak arayışları, evet. Ve sizi en çok etkileyen bir ya da birden fazla böyle bir hatırladığınız, aklınızda kalan bir protesto olabilir, bir hak arayışı var mı herhangi bir ülkede ya da Kıbrıs'tan, Türkiye'den de örnek verebilirsiniz? Evet, 2 yıl dışında, son 2 yıl dışında Pride yürüyüşlerine katıldım. Yani çok anlamlı buluyorum. Birçok mezunumuz da orada bulundu, haber yaptı. Öyle katılmayanlardan çok ağır bir tepki gördüğümüzü hatırlamıyorum. Çok önemliydi. Spesifik bir olay değil ama bu feminist hareketin, kadın hareketinin, insan hakları hareketinin, çevre hareketinin ve LGBTQ hareketin her birinin aslında hiçbir şekilde şiddet kullanmadan, şiddetin hiçbir türüne başvurmadan elde etmiş olduğu bu haklar bence insanlık tarihine bir ders olmalı. Yani sadece yürüyerek, sadece slogan atarak, sadece lobi yaparak, sadece kendi bedenini kamusala çıkararak, yazarak, çizerek, işte film çekerek, medyada görünür olarak, görüşerek, müzakere ederek edinilen minicik minicik her tür kazanım aslında bir hak hareketi için harika bir şey. Evet. Bu çok önemli. Şiddetsizlik çok önemli. Bu LGBT bireylerin, kadınların hak arayışı son 50 yılda diyelim, belki daha uzun. Yükseldi. Çok, evet, yani yükselişe geçti. Kadınlar 19. yüzyıla kadar gidiyor aslında. LGBT'ler de hemen hemen. Son 50 yüzyılda inanılmaz daha bir yükselişte. Doğru. Ve daha doğrusu onları görmezden gelememeye başladı artık muktedirler, medya. Doğru. Ve günlük hayatta bazen işte bu farkında olan, feminist olan ya da queer olan kadınların çok aşırı tepki verdiği yönünde bir söylenti var. Ben şahsen bunu kendimde duyduğum için söylüyorum. Ve bir arkadaşım dedi ki, ve bence doğru söyledi, dedi ki son dediği yüzyılda kadınlar o kadar çok hak elde etti ki ve bunu o kadar zor yaptı ki bunun bir tanesini bile kaybetme fikri çok korkunç. Dolayısıyla böyle bir tepki var. Erkeklerin bunu, bu cinsiyet ayrımcılığı, bu seksizm değil ama gerçek. Maalesef. Keşke olmasaydı ama gerçek. Bunu erkeklerin anlaması biraz zor. Ama özellikle Orta Doğu'da, zor coğrafyalarda yaşayan kadınların tepkilerinin sebebi bu. Özellikle. Doğru. Ve malum Türkiye'de şimdi seçim dönemi. İlk turu öyle ya da böyle atlattık. Şimdi birkaç gün sonra ikinci tur. Şu anki hükümetin koalisyon kurduğu, bazı ismini anmak istemediğim partiler, çok korkunç yasalar teklif eden, yürürlüğe sokmak isteyen partiler var. Ben şahsen bu şu anki seçim dönemini, ruhunu gözlemlediğim kadarıyla çok farklı buluyorum önceki seçimlerden. Türkiye bir referandum üzerinde olarak evet, görüyorsun herhalde. Evet, birçok evet, bir insan dönüm, öyle görüyor. Bir dönüm noktası, çok farklı bir ruhu var bu seçimlerin. Evet. İnsanların bıkmış olduğunu görüyorum. Siz de Türkiye kökenli bir insan olarak, bilmiyorum aileniz hala daha orada mı, var mı? Özellikle iç içe biri olarak bu seçim dönemini, özellikle kadın hakları kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de hakikaten söylendiği kadar Korkunç ve tehlikeli mi? Yoksa çünkü Türkiye'nin İran'a dönme gibi insanların böyle bir korkusu var. Sizce hakikaten söylendiği kadar korkunç ve tehlikeli mi? Yoksa bu Z kuşağının abartması mı bazılarının söylediği gibi? Aslında hem o. Yani bu kadın haklarına, toplumsal cinsiyet azınlık gruplarına, farklı cinsellikleri olan tepki aslında bu grupların gönüllülüğü konusunda ne kadar kararlı olduğunu ve ne kadar dikkat çektiğini gösteriyor. Bu güzel bir şey. Yani bazı kesimler sadece onlarla ilgili yasaların yürürlükten kalkması koşuluyla destek vereceklerini açıkladıklarına göre tek düşman onlar yani. Bu çok bir taraftan dehşet verici bir şey. Bir taraftan da kazanımların aslında iddiaların haklı olduğunu gösteriyor. Bu kısım olumlu kısmı. Evet, yani bu süreci kadınlar, LGBTQ örgütler çok iyi yönetiyorlar. Yani çok güzel kamuoyuna çok güzel bir kararlılıkla bildiriyorlar seçimdeki tavırlarını. Ama kazanılmaması durumunda da ben oluşmuş, çok güzel örgütlenmiş bir muhalefet olacağını düşünüyorum. Yani kazanmayı tabii ki isterim, bunun bir referandum olduğunun farkındayım ama kazanılmadığı durumda da iyi örgütlenmiş bir muhalefet olacak elimizde. Çok umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten bu kritik bir nokta mı? Taahhüt ettikleri gibi bir şeriat, böyle dini bir yönetim Hemen o mümkün müdür sizce? yok, o kadarına şey değilim ben. Bu kısmının birazcık tehdit olduğunu düşünüyorum. Ama bunun olabilmesi için, bunun olmasını isteyen kesimler olduğunu da farkındayım. Ama ben gene de yani 100 yıllık bir parlamenter sistemin az kötü işte bölünmeler, ara vermelerle ilerlemiş bir parlamenter kültürün bize bir şey, Türkiye toplumuna bir şey kazandırdığına inanıyorum. Başka, bize benzer başka ülkelerden farklı olarak. O yüzden seçilerek gelmiş olmanın yarattığı bir şey var ve herkesin de bunun bir karşılığı, bir anlamı var. Oradan bir çıkış yolu buluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok Ben güzel bir teşekkür ederim sohbetti. Derya. Bence de çok güzel bir sohbetti.